اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ سے مخاطب کے فرمایا، سیطلو علیکم الان رجل من هذا الفج من اهل الجنہ، میرے صحابہ ابھی جو آئے گا نا یہاں وہ جنتی ہوگا، سب دیکھ رہے ہیں کون ہے، دیکھا، فاذا هو سعد رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں کھونٹی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتی ہے، وتقطر لحيته ماء، اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، لوگ دیکھ کے کیا کہنے لگے صحابہ، سبحان اللہ، نہ موت نہ قبر نہ حساب و کتاب، جنتی۔ صحابی گھر چلے گئے، تین دن رہے، حدیث لمبی ہے، قصہ مختصر، پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے، کہا راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے، آپ عمل کیا کرتے ہیں، لیکن تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کی دیکھی ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں دیکھی۔ فلما وليت دعاني، جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلا لیا، صحابی کہتے ہیں، کہا بیٹا میں آپ کو ایک راز بتاؤں، کہا بتائیے، کہا جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، لا اجد غلا لاحد من المسلمين، میں کہتا ہوں اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا، دل کو صاف کیا، تو مجھے معاف کر دے، میں دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتا، اللہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، وليس في قلبي غمر، میرے دل میں کوئی کڑن، کوئی تنگی اور کوئی گرا نہیں ہے، ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک کسی پہ حسد نہیں کیا، اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی۔ کر سکتے ہیں وعدہ کہ آج ہم دل کو صاف کر کے سوئیں گے؟ آواز تھوڑے بھائیوں کی آئی،